واجب زیادہ ہو گئے تو جواب بھی زیادہ ہوگا نا، واجب کم ہو گئے جواب کم ہو گیا. نماز جو واجبات پڑی جاتی ہے اس میں خاتحہ کا پڑھنا بلند آواز سے اور اس سور کے ساتھ ملانا بلند آواز سے مغرب عشاء فجر کی نماز میں یہ ضروری ہے، واجب ہے. اور مغرب زور اثر کی نماز میں پس نماز سے پڑھنا یہ واجب ہے کہ نہ؟ اور اکیلا جب ہوگی تو اس وقت تھوڑا تین چار غلط ہے نہیں رہ جاتا، کمی آ گئی کہ نہیں آئی، واجب کی کمی آ گئی تو اس میں نمازیں کی کمی آئی کہ نہ آئی. تو کامل نماز جو ہے واجبات پڑھی جاتی ہے اور جو اکیلے پڑھی جائے وہ کامل نہیں. تو کامل نماز ہونی چاہیے، با جماعت نماز ہونی چاہیے. با جماعت نماز جو ہے نا یہ لفظ کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے اور بے شمار مفاصل سے روکتی ہے. اس واسطے کر کے ان امور انتظامیہ کے اوپر پورا پورا عمل کرنے کے لیے خدا کا خوف ضروری ہے. خدا کے خوف کے لیے اسرائیل نفس جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہوگی، جو نماز پڑھی جائے اس واسطے کر کے سنو، اس کے لیے آپ سن لو یاد کر لینا. مسلمانوں اسرائیل نفس کے لیے نماز ضرور پڑھو تاکہ تمہارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی، اس کے ساتھ خوف خدا پیدا ہوگا. جب خوف خدا پیدا ہوگا تو امور انتظامیہ میں صحیح تعمیر کر سکو گے، کسی کا نہ حق مال نہیں کھاؤ گے، کسی کی نہ حق تلفی نہ کرو گے، حق تلفی نہ کرو گے، ظلم نہ کرو گے، نہ اپنے اوپر نہ دوسرے پر، نہ کسی کا مال لو گے بلکہ اوچا دیو گے، بھلا کرو گے، احسان کرو گے. ٹھیک ہے، یہ خدا کا خوف ہوگا تو جب یہ کرو گے، خدا کا خوف نہیں تو جو مرضی کرو. سارے منشیات کا یہی حال ہے، یا مرض یا غلبہ نیند کہو تاکہ غلطی سے کچھ نہ کچھ نہ کہہ بیٹھے, وہ بھی اسے حکم میں ہے. اب ٹھیک ہو گئی بات. رحیم کون تم اللہ والا اللہ آپ نے زمین مسلسل کیا تھا نا, اس کا حکم یہاں بتایا جا رہا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے حنفی جو کہتے ہیں نا مستثنا حکم میں مسکوت ان ہو کے ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے. اللہ آج کی شمیر ہے نی مسافر آدمی, اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ اللہ کے بتا رہا ہوں. وہ ان کو تم مرنا والا سمر اور ان کو مل رہا ہے اور لاب تم نے چاہا بھرم کا جدمان فتح محمد مسئلہ ایک دم تو یہ بار ہم سب کی مجھے حکم آئے گی تم ان اللہ کا نام ہوگا. اور اگر تم بیمار ہو یا مسافر ہو یا آگے تم میں سے کوئی یا ضرورت سے مارے ہوتا ہے یہ کتاب پہاڑا بھیج جا رہے ہیں یا لاما تم نے چاہ تم عورتوں سے ملے ہو یعنی ہم مستری کی ہو عورتوں سے ملنے کا مانا تم ہم مستری کی ہو قلم کا جی تم مان پھر تم پانی پر قادر نہ پاؤ اپنے آپ کو پانی پر قادر نہ پاؤ یہ مانا ہے ہم کا جی تم تم اپنے آپ کو پانی پر قادر نہ پاؤ پانی پر قادر نہ پاتے جا کے کئی ضرورتیں ہیں جیسے کہ یمن کی بحث میں آپ نے فکر میں پڑی ہوئی ہیں. میں سمجھا ہوں سو رہا اپنا جس عورت کو تم نے بتایا کیا ہے یہ بنا اور اس کا مانا دماغ بتا دیا کہ جو ہمارے صحابہ کرام ہے انہوں نے یہ مانا دیا. اچھا بھائی میں نے وہ مانا کیا ہے کہ صحابہ کرام نے کیا ہے یہ مانا ہم کریں گے. ہم نے دونوں دن میں یہ مانا کیا میں نے بھی مانا کیا ہے یہ میں مانا نہیں کر رہا بلکہ بابا اسلام نے یہ مانا کیا ہے. یہ سبن ہے ہم جس سب حلم تجید المان متجمبر مسئلہ دن کو یہ مانو تم پانی پر قدرت نہ پاؤ تو ایسی حالت میں تیمم مسعید طیبان پاک مٹی کا کشت کرو. پاک مٹی کا کشت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تیمم کرو. تیمم کرنا کشت کے نہیں ہوتے, پاک مٹی کا کشت کرو. ہم سہو میں جو ہے تو میں جی کو اچھے مٹی کا کشت کیا کیا کہیں گے مٹی کے ساتھ یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسا کر لیا کرو یعنی ہاتھ پھیر لیا کرو اپنے چہرے پر اور اپنے ہاتھوں پارو ہاتھ پھیر لیا کرو جو زمین پر مارے ہیں. زمین نے فرمایا سمجھایا دیکھو نا اللہ نے تم پر کیسی آسانی کر دی ہے. پانی نہیں ملتا چلو یہ مٹی کے ساتھ میں معاملہ کر لو کتنی آسانی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں پر خطا سے درگزر کرنے والا ہے اور غفور بھی ہے. یعنی نزول آئے سے پہلے پہلے جو تم نے شرابیں پی ہیں نشے کی حالت میں نمازیں پڑھی ہیں اور جنابت کے ساتھ نماز ادا کی ہے اللہ نے سب کو بخش دیا. وہ اس لیے کہ تمہارے لیے آسانی کر دی خدا نے اور تیمم کی اجازت دی. وہ فرق ہے پورا ادھورا گنا چھپا دیتا ہے. ٹھیک بات ہو گئی. اب یہ ایسے جب اتری تو یہودیوں تک بھی پہنچی. یہودی بھی مدینے میں رہتے تھے. یہ تیمم والی آیت یہ اتنی آسانی پہلی عورتوں میں نہیں تھی. یہودیوں میں یہ مسئلہ نہیں تھا. ان میں یہ تھا کہ مجھے کرو بس خواہ کچھ ہو. تیمم کا پھر مسئلہ نہیں تھا. تیمم یہ ہماری امت محمدیہ علی صاحب عالم و صلاح و تیار اس کی تخصیص یہ خاص ہے امت محمدیہ. اس سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا. یہ خاصا امت محمدیہ کا ہے. یہود یہ سن کر پروپیگنڈا کرتے ہیں. یہود یہ سن کر یار کیا دیکھتے میں بس کرتا ہوں یار کیوں خام خاصی بڑے ہوں بس کرتا ہوں درمیان میں کنٹروشن شروع ہونا پڑے گا انتظار میں اس زور سے ملا رہا ہوں جتنے آدمی ہوں کیونکہ یہ تجربے والی آسانی پہلی عمروں میں نہ تھی. یہ خاصا امت محمدیہ کا یہود یہ سن کر کے پروپیگنڈا کرنے لگے دیکھو مسلمانوں کی مت ماری گئی مٹی سے لکھنے کا نام کہاں رکھو پاکی رکھا تھا. واہ بھائی مسلمانوں اے نعمت تو دیکھو ماحول کرنے لگے پروپیگنڈا لوگوں نے شائع کر دیا جو ہے مسلمانوں کی مت ماری گئی ہے اور پانی نہیں دیتا مٹی نکالا بھر لو کیا ہو رہا ہے آپ کو بتائیے خدا نہیں دے بڑا غصہ ہوتا ہوا میں نے پہلے بھی بڑے بڑے کرتوت کیے ہوئے نے کہ ہو وہ ہندو کے زمانے جو ہے اسے بکواس بدلے نہیں خدا نے پھر خدا ہے سارے کچھ اچھے تک ہوتا اس واسطے کر کے اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ فرماتے ہیں الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الولاءة بدون أن تلقوا السبيل وما يعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين آمنوا يحذرون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا للجميع سمعنا وأطعنا من الدين ولو انه قالوا سمعنا واطعنا واسمع ومنهم ما لكان خير الله اكرم ولكن لعنهم الله بكفرهم ولا يؤمنون الا قليلا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمئن وجوههم ولو ادعى على امثالها او ان لعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مولى ان الله لا يامر ان يجرى كبير يامر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى عيبا عظيما الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ونذر كيف يفترون على الله كذبا وكفى به اثما مبينا الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أما النصيب من الملك فإن لا يؤتون الناس نقيرا لم يحصلون الناس على ما آتاه الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلما ظليلا جب ظلموا والی افہمی اس امت میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ نے ارشاد فرمائی تو یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مسلمانوں کے اپنے ٹھکانے نہیں مٹی سے رچنے کا نام کا حل کرتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ فرماتے ہیں الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو تورات کے علم سے ایک کافی حصہ ملا ہے مگر شرارتی اتنی ہے یس تم دلالہ کا گمراہی کو پسند کرتے ہیں وہ یرید الرحم تزل السبیل چاہتے ہیں اے مسلمانوں کہ تم بھی صحیح راستے پر چل جاؤ اس واسطے ایسے ایسے وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں یہ دراصل تمہارے دشمن ہے یہ تمہارے دوست نہیں واللہ اعلم بأعدائکم اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے مگر یہ دشمنی کر کے تمہارا کیا بگاڑ سکیں گے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جو کہ کفا باللہ ولیا و کفا باللہ نصیرا تمہاری حمایت کرنے کو اللہ کافی ہے ان کی شرط سے بچانے کو بھی اللہ کافی ہے اس لیے ان لوگوں کے میں پور کھوک کہوں جو معاشرے میں فساد مچاتے آئی ہے سنو ان لوگوں نے ہادو جو حل ہن کلف ہم نواز رہے ہی قرآن کے حکم کو لانا الگ کرو یہ تو قرآن شریف ہے اس میں احکام ہم یہ پیش کر رہے ہیں ان کی اپنی جو تورات ہے اپنی کتاب اس کو کہا انہوں نے صحیح سلامت رکھا ان یہودیوں کو جو اپنی تورات کے بارے میں بھی پرانی عادت چلی آ رہی ہے کہ تورات کے الفاظ کو اپنے اصلی مقام سے کوئی مین اسے پھیرتے رہتے ہیں جب اپنی کتاب کے لیے حال کرتے ہیں تو قرآن ہو اور دین حق مسئلہ سنی کی غرض سے اپنی زبانوں کو تیز دے کے کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی بھی کی مگر ہم نے مانا نہیں رسما غیر مسلم ہماری سوچ تمہیں نہ سنوایا جائے تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی نہ حق بات معلوم تو کوئی نہ کرے مگر روز دن میں یہ رہنا چاہیے سارا جا رہا ہے سارا کچھ میں انتہا کے وہ سارا جا رہا ہے مجھے کوئی نہ سنائی جائے گی. اور رائنا بھی کہتے تھے اپنی زبانوں کو موڑ توڑ کے رائنا بولے نہ کام سمے نہ واتا نہ رسما ہم ظلم اگر یہ اپنی زبانوں کو پیش دیتے ہوئے موڑتے ہوئے اگر یہ لوگ بجائے دیوانہ الفاظ بولنے کے سیدھے سادے الفاظ کہتے کہ ہم نے جو سن لیا ہم نے کہا مان لیا یا سن لو آپ ہماری سنیے گا اور ان سننا ہمارے کو توجہ فرمائیے ایسے الفاظ اگر کہتے یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا بات ہم اور ایک بات بھی سیدھی سیدھی ہوتی بہت ٹھیک بات ہوتی لیکن لعنہم اللہ بکفرہم اے پلیز کفر کے اندر ہی پکے رہے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی اس رحمت سے دور کر دیا فلا یؤمنون کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہے ایمان کے ساتھ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے بندہ یہ اللہ کی رحمت سے دور اسی واسطے کر کے وہ ایمان نہیں لاتے الا قلیلا مگر کم لوگ تو جو ہے تم کے آگے خراب ہو گئے یہاں تک تو مسلمانوں کو کہا کہ ایسے ایسے لوگ ہیں ایسے ایسے کرتے ہیں اب ان میں سفر خود ان کی طرف کر کے اللہ تعالیٰ ان کو سجر کرتا ہے اہل کتاب کو سجر یا یہ اللہ نے اتر کتاب آنو اے اہل کتاب افساد معاشرہ سے باہر آ جاؤ معاشرے میں فساد مت پہنچاؤ مان لو احکام اس کتاب کے جو ہم نے نازل کی ہے جس میں تصدیق ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے موجود مان جاؤ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کے نشانات میں مٹا کر ہم ان کو ان کے پیچھے کی جانب سے اٹھا دیں گے یعنی جس طرح پچھلا حصہ آ گیا تو ویسے ہی ہو جائے مسب ہو جاؤ مت مٹا مٹا دیں سمجھ میں مٹا دو پھر ہم ان کے پچھلی کی جانب سے اٹھا دیں کیا مطلب یعنی جیسے پچھلا حصہ ہے ایسے والا حصہ ہو جائے ایک برابر ہو جائے اور نہ لانا ہو یا ہم انہیں اسی طرح اجازت کریں اور اپنے دربار سے دور کریں کمال اللہ صاحب سب جس طرح ہم نے لعنت کی تھی ہفتے کے روز احکام الہیہ کی مخالفت کرنے والا مان لیا یا ہم سب کی حق کی عزت کرتے تھے اور یہ پوچھے میں نہیں ہے تو ہر انسان ہماتے ہیں کہ اس دن کیا ان سے کرے پہلے وہ دن آتا ہوگا ہر ایک دن سے بنا دیا جائے گا وہ قیامت کے دن ہوگا اور اس کو بھیجنا سمجھو یہ مشکل کام ہے کیونکہ کہاں امر اللہ نے بھولا جو خدا کے منظور ہوتا ہے وہ ہوتا رہتا ہے اس واسطے کر کے اور لوگوں شرک چھوڑ دو اور یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرقوں شرک چھوڑ دو مسئلہ مان لو یہ احکام تو بات کیا ہے نا جی امور انتظامیہ بتایا یہ دماغ کی باتیں ہیں اور تو ہم نے امور مسئلہ ایک بیان کیا نماز کا تو نماز کے بعد کی باتیں ہیں اردو بات کی بات ہے اس کو کیا اعتراض کرتے ہو یمو کرتے ہیں تو مٹی بنتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ دماغ کی باتیں ہیں اصل بات جو کہہ رہا ہے ابتدا تو عید کے تعلق ہو جائے اسے چھوڑ دو ان کو بھی یہ کوشش نہیں کرنی ہے ایمان لے آئیں گے اس کے بعد احکامات بھی چلتے رہیں گے سب سے شیر چھوڑ دو تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ اس جنوں کو کبھی معاف نہ کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے یغفر ما دون ذلک لمن یشاء اس کے علاوہ جو گناہ ہو جس کے لیے چاہے معاف کر سکتا ہے اور نجی شرک ملا جس نے کسی کو خدا کا شریک ٹھہرایا بقد اس میں عظیما یقیناً اس نے خدا پر بڑا بہتان باندھا آج اس کی گویا تو دلیل آ رہی ہے الم کر رہے لگی نہیں سب کو نام بتاؤ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو آپ بڑے پاکباز بنتے ہیں, پاکباز بنتے ہیں, مقدس ہستیوں میں سے بنتے ہیں, کہتے ہیں ہم بھی پاکباز ہیں. اپنے آپ پاکباز بننے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں نیم اپنے منہ میں چھو. اپنے آپ پاکباز بننے سے کیا ہوتا ہے؟ بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ ہی کا کام ہے جسے چاہے پاکباز بنا دے. ولا یظلمون فتیلا, ایک ٹانگے کے برابر بھی ان کو ظلم نہ ہوگا. اور ایک ہے یہ ظلم اسی سزا کا مستحق ہے. دیکھو تو صحیح, کہ بھیا کرمن علی اللہ کذب, یہ لوگ کتنے بڑے مجرم ہیں, اللہ پر کیسے جھوٹا بہتان باندھتے ہیں. ان کے ہلاک ہونے کے لیے ایک شریف ہوا کافی نہیں, شرک ان کے ہاں پسندیدہ چیز ہے. یہ لوگ شرک کو پسند کرتے ہیں, پسندیدہ چیز ہے ان کی سزا کے لیے کافی نہیں. کہاں ابھی شرک کو کہاں پسند کرتے ہیں؟ یہودی تو بڑے کٹر موحد ہوتے ہیں, یہودی تو بڑے کٹر ملاد موحد ہوتے ہیں. کہاں جانتے ہیں جیسے موحد ہوتے ہیں, وہی تمہیں سناتا ہوں کیسے موحد آئی ہے. ہاں سن, الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. یہ موحدات ہوتے ہیں. ان لوگوں کی طرف غور نہیں فرمایا آپ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ جن کو کتاب سے کچھ حصہ ملا ہے اس پر بھی وہ اللہ کو چھوڑ کر بت اور تابوت پر ایمان لاتے ہیں. یہ تو بتوں کے مخالف ہیں بڑے زبردست. تابوت کے سب مخالف ہیں. کیسے تم کہتے ہو کہ یہ بت پر ایمان لاتے ہیں اور تابوت پر ایمان لاتے ہیں؟ تابوت میں نے سکا گفٹ بک, یہ کہتے راتوں تفصیلی ہے. نہیں, یہ جو کافر مشرے کہنے پر ایمان ابو جہل جیسے, ان کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ کافر مشرک جو ہے نا بت پرست لات الزا ملاد کو پوجنے والے اہدا, یہ زیادہ صحیح راہ پر ہے, سیدھی راہ پر ہے. منل دین آنا ہوں منسب دین مسلمانوں میں مطلب یہ ہے نا کہ وہ دس دنوں کے پڑتے ہیں اور مطلب جو ہے نا لیکن وچار کرنا بھی نہیں مانا نہیں ہے. یہ کانوں کو کہتے ہیں یہ زیادہ راستے صحیح راستے پر ہے بلکہ مانے والے کے. اللہ فرماتے ہیں یہی تو ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ نے پھٹکار دیا ہے. اور اللہ جس کو پھٹکار دے فلن تجد له نصيرا, ممکن نہیں تم کسی کو اس کا مددگار پاؤ, کوئی اس کا امدادی نہیں ہو سکتا. جس نے وہ کیا ایسی بہت لمبا تو ہے یہاں سلسلہ, جس میں نے کل نہ ہوگا ہندو نہیں رہا. سب انہیں کہا ہے کہ جب میں نے جادو تابوت میں نے ستا, بہت سارے مسلم. اچھا وہاں آج یہ لوگ خود کیا بولا گیا ہے جو مشرے کا ان کو اچھا سمجھتے ہیں, اسے کچھ اچھا سمجھتے ہیں نا. یہ سب تم کہتے ہیں کہ یہ بالکل بڑے کٹر ہوا ہے جی. ہم کہتے ہیں امن امن سیم من الملک وکیلا ہم جب سجونے ہوئے ہیں چالا میں آتا ہوں اللہ ان پھل میں. کیا ان کا کوئی حصہ ہے دنیا کی سلطنت میں سے جو اتنا بخل کرتے ہیں؟ تو اگر ایسا ہوتا تو اس وقت یہ لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیتے. یہ اتنے کوئی ہیں لال کیے ہیں جی نقلی ہے تل بھر. ویسے من ہوتا ہے وہ جو ہوتی ہے نا کھجور کی گٹھلی, اس گٹھلی کے پیٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھوٹا سا اتنا ہے دل بھی اتنے لگتا ہے. ساری بات جو حضرت شاہ جی نے زمانہ کیا دل بھر. ہاں تو اس وقت جب ان کو کوئی ملک اور سلطنت مل جاتی نا تو کیا صحیح بن جاتے؟ تو ان کو حکومت مل جاتی، سلطنت مل جاتی، ملک مل جاتا، اس وقت یہ لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیتے، ایک تل کا اندازہ بھی نہ دیتے کسی کو کچھ. یہ کہتے ہیں نا کہ محمد صاحب کہاں سے آ گئے، یہ ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر جو ہے کہ مشرق جو ہے نا یہ اچھے ہیں بنس بت کے ہمارے اگر مشرق کو بدلا اچھا، یہ ان کے اصل میں سلطنت نہیں نا، سلطنت ہوگی تو پھر اور زیادہ باتیں کر دیں گے. ان یم سکون انداز ہے، کیا یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں؟ ان چیزوں کے باعث نبی آیا، قرآن آیا، ان کو حسد آتا ہے، غیرت آتی ہے. ہاں علامہ اللہ نے فضل، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیے ہیں، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. کیوں حاسدین کا ٹولہ پہلے سے کوئی نہیں آیا، بڑے ان پڑے آ رہے ہیں. ہاں چنانچہ کل آ کہنا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ و آ کہنا ہم ملک عظیمہ، ایک وہ دور تھا جب ہم نے خاندان ابراہیم کے لوگوں کو کتاب بھی دی تھی اور شریعت کو سمجھ بھی دی تھی حکمت، اور ہم نے انہیں دنیا میں بڑا اقتدار دیا تھا جیسے اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار حاصل آئے. پھر ہوا کیا؟ وہاں بھی ایسے حاسدین موجود تھے، تھوڑے ہی ان میں سے تھے جو اس نبی یا کتاب پر ایمان لائے، وہ قوم میں حسد کے مارے ایمان لانے سے وہ باہر رہے، ایسے بھی تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا وقفاب جہنم سعیرا، ایسے آدمی کی سزا کے واسطے دہتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے، دہتی ہوئی، خوب پھڑکتی ہوئی. شاید دنیا میں سزا ملنا نہ ملنا یہ بھی کوئی قابل اتفاق نہیں ہے، دنیا میں سزا ملے یا نہ ملے، اصل سزا جو ہے نا وہ اس مقام میں ہے. سنا کے فرماتے ہیں جنہوں نے ہمارے بیان کردہ احکام کو نہیں نہ مانا، ہمارے بیان کردہ احکامات کو نہیں مانا، سو بروس نہیں ہم لاوا، یقین جانیے ہم ضرور ان کو دونوں کی آگ میں جھونکیں گے. وہاں ان کی یہ حالت ہوگی، کلما نازجت بروجہم، جب کبھی بھی پک پک کر ان کی کھالیں جل گل جائیں گی، ہم ان کی گلی ہوئی کھالوں کی جگہ ان کی دوسری نئی کھالیں بدل دیں گے، پیدا کر دیں گے. حضوق العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، یہ ہمیشہ یہ سلسلہ رہے گا. کلما جو ہے نا عمومی افعال کے لیے ہے نا، کلما جب بھی گرد گرد جائیں گی نا تو اللہ تعالیٰ اور ان کو جبڑے نئے بنا دے گا، پھر چلتے رہیں گے، پھر وہ عذاب ہو جائیں گے، کوئلہ ہو جائیں گے، وہ بدل کے اور جبڑا لے آئے گا، اپنی قدرت سے کام رکھے گا. یہی سلسلہ ہر وقت رہے گا. حضوق العذاب، ان اللہ تعالیٰ عزیز حکیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا ہے اور صاحب تصویر ہے. جب یہ بنایا جائے گا بتا دیں جب کوئی انگریز زیادہ ہو جائے، جب کوئی جو بھی دنیا سمجھا رہے جو وہ زیادہ زیادہ ان کی حد ہو رہی ہے، جو ہم لوگ پتھر اسی طرح میں ہاں عذاب تم کو ایسا بھی لگا جایا جائے گا، لا یہ عذاب ان کا ہلکا نہیں ہوگا، اور زیادہ بڑھے گا، زیادہ اور زیادہ دم اور کمرہ لگ گیا تھا، وہ جل جل کے جل جل کے ہاتھ ہو جائے گا بالکل، وہ ہتھیار ہو تو اور کمرہ لگا پہلے جاتے گا ہے نہیں، تو جب تازہ تازہ دم پھر آ گیا پھر عذاب شروع ہو گئے تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گی. یہ تو ہے ان لوگوں کا حال جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے، جو مان جائے گی اپوزیشن ہے نہیں زمین کے مقابل، جو لوگ توحید و رسالت کو مان کر رسول کی تعلیم کے مطابق ایسے کاموں کو اپنا معمول بنا لے جن سے خدا کا قرب بھی حاصل ہو، سمجھ سو ہم کو نہ ہم ان قریب ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے دوستوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اگر لہو بھی آزاد بتایا تو ان کے لیے پاک پاک بیویاں بھی ہوں گی، سمجھ سو مسلم سلیلا ہم ان کو بے حد گھر چھاؤں گے رکھیں گے. اس واسطے اے لوگوں یہ بات تو سن لی ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں کی، سن لی نا اب اگر تم کو نیتوں کی خواہش ہے احکام الہیہ پر عمل کرو گے تو جہنم سے بچو گے, جنت میں جاؤ گے, نیتیں کھاؤ گے. جن میں سے کچھ تو بزرگ ہے جو احکام کے تدبیر منزل کے ساتھ اور ریت کے ساتھ متعلق تھے, ان پر بھی عمل کرو اور توحید پر پکتے رہو, شرک نہ کرو, ٹھیک ہے, اور اصلاح معاشرہ کی کوشش کرو, اور نماز تمہارے لیے امدادی ہے, نماز پڑھتے رہا کرو, بعد نماز پڑھتے رہا کرو, پانی ملے دو جنہ ملے دیم کر کے پڑھ لیا کرو, ان احکام کی تعمیر پوری کرو, ہے نہیں. اور تم میں سے ایسے آدمی ہونے چاہیے یہ کام کرائے, حد تل بھی نہ کرو, ظلم نہ کرو, نہ حد تل بھی کرنے کو نہ ظلم کرنے کو, یعنی ایسے آدمی ہونے چاہیے اپائے جو ظلم نہ کرنے دیں, نہ ہونے دیں ظلم, حد تل بھی نہ ہونے دیں, ایسے لوگ کو ہونے چاہیے تھا یوناب, یعنی حاکم. پہلے کا یہ مطلب تھا, پہلے باب کا مطلب یہ تھا کہ حد تل بھی نہ اپنی کرو, نہ کسی کی حد تل بھی کرو, نہ ظلم اپنے اوپر کرو, نہ ظلم کسی پر کرو. اس آگے دوسرے باب کا مطلب یہ ہے کہ حد تل بھی کرنے بھی نہ دو, کسی کو ظلم کرنے بھی نہ دو, کنٹرول. یہ احکام سلطانی آیا, سمجھا گئی. حد تل بھی نہ کرو, ظلم نہ کرو, پہلے یہ تھا, اب یہ ہے کہ حد تل بھی نہ کرنے دو, نہ ہونے دو, نہ ظلم ہونے دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وهي احکم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ مما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا. پہلا حکم, مسلمانوں, اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے اس بات کا کہ ہم تبدیل امانات الى اہلھا, امانت رکھنے والوں کو ان کی امانتیں پہنچا دو, جنہوں نے تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہے اس کو جن کی امانت ہے ان تک پہنچا دو, جب بھی مانگے. اور اس زمین میں یہ مسئلہ بھی آ گیا, کہ اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل, جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو خدا حکم دیتا ہے اس بات کا, انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو, اپنے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو, یعنی ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ, ہر حقدار کو اس کا حق پہنچاؤ. ان اللہ نے ان جائیں گے تم بھی یقین جانو کہ بہت اچھی بات ہے کہ جس کی اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے, نیز یقین جانو کہ تمہارے فیصلے وغیرہ سب کو خدا سنتا دیکھتا ہے, یہ نہ سمجھے وہ خدا کو پتا نہیں ہے. اور فیصلے کس طرح کرے گی, فیصلے کرنے کی صورت کو تم کی پتا ہوگا, ہم تو حکم ملا دو, وہ حکم ملا دو کیسے ہو سکے گا, اس کی کیا ترکیب ہے. اللہ تعالیٰ جو ملا جو منگا لوں وہ طریقہ فیصلے کا بیان فرماتے ہیں, اور اس کے ذمن میں تنبیہ المؤمنین بھی ہو گئی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو, اور ان کی بھی اطاعت کرو جو تم میں سے مسلمان عاقل بالغ اور عادل عالم صاحب حکم ہوں. مسلمان عاقل بالغ, مسلمان عاقل بالغ اور عادل اور عالم, عادل اور عالم صاحب حکم ہوں, ان کی بھی مانو جو قرآن و سنت کے ماہر ہوں, جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہوں, حاضر لوگ, علماء, فقہا, مجتہدین, عمراء, حکام, دلی کا فیصلہ کرے گا, مگر وہ حکم کام کرتے ہیں, مگر مسلمان کے حاکم جو ہوگا نا, بلکہ بھگوان مسلمان ہی نہیں کرنا ہے, دلیوں کا فیصلہ مسلمان ہی کرے گا. آپس میں اگر حکم بن جائے تو مجھے بتا دوں گا بات سنی. ہمارے سے اگر کروانا ہے تو ہم تو اسلام کے مطابق کریں گے. تو آپس میں کوئی معاشرہ ان کا کوئی خراب ہے یا کوئی ایسی ہے کہ آپس میں فیصلہ کر لیں وہ بات ہے. ہمارے پاس فیصلہ آئے گا تو ہم تو فیصلہ شریف مطابق کریں گے. بڑی عمر میں فضل دیا مسلمان آخر بالغ اور عادل عالم یہ ساری باتیں سمجھا ہو اس میں پائی جاتی ہیں. غیر اولاد مجھے غیرت آیا غیرت آنا بالغ کے غیر غیرت والا اولاد کے پیچھے کی رہ گیا فٹ بال کیا رہے نہ غیرت ہے جا کر کچھ ٹل کھڑکانے لگ پہ ہندو کو جا کر کے مسلمان جاؤں گا اور پھر یہ ہے کہ وہ پال آیا وہ عیسائیوں کا جب اس نے اس کا استقبال کیا. آغا خان آتا ہے کریم آغا خان سے اس کا استقبال یہ کرتا ہے. اور کمیونی کی طرف سے کوئی آتا ہے تو اس کا استقبال یہ کرتا ہے جو وہ کہتے ہیں وہ مانتا ہے. اصلاح کے لیے بیٹھنے اور چیزیں یار یہ ہم تو پتنی کیا سمجھتے ہیں. ہاں جی مسلمان عاقل بالغ اور عادل عالم صاحب حکم لکھ لو. مسلمان عاقل بالغ حکم عالم عادل صاحب حکم. اب ٹھیک ہو جاؤ جی. اب اس میں آگے علماء فقہا مجتہدین عمراء حکام جو احکام شریعت نافذ کرنے والے ہوں ٹھیک ہے نا جی. اس لائق نہیں تو اس کو حاکم بنایا جائے جو علماء بتایا نہیں مگر مجبور ہیں اس کے بات کیا کریں. سین تنازع تو بھی شہن فرد اللہ رسول ان تم تو من نبی اللہ علیہ آخر پھر اگر کسی عمر میں تم اور حاکم وقت آپس میں جھگڑ کرو تم اور حاکم وقت آپس میں جھگڑ کرو وہ کہتے ہیں حکم غلط ہم نہیں مانتے وہ تو میں ٹھیک فیصلہ کیا ہے. اگر قرآن یہ کہتا ہے تو نے یہ فیصلہ کیا قرآن کے خلاف. حدیث یہ کہتی ہے تو نے اس حدیث مشہور اور متواتر کے خلاف تو نے یہ بات کی ہے. فرض کی ہوئے اللہ کے رسول اس بات کو اللہ یعنی کتاب اللہ اور رسول کی طرف ہو لوٹایا کرو. رسول کی طرف لوٹایا کرو جب آپ زندہ تھے آپ کی حیات دنیا اس زمانے میں جب آپ حیات تھے اس وقت تو رسول کی طرح لکھاؤ اور جب آپ بہت ہو جائیں پھر بھی رسول کی طرح لکھائیں اس وقت کس طرح ہوگا آپ کی وفات کے بعد پھر رسول کی سنت جو ہے نا اس کی طرح لکھاؤ. حدیث تو موجود ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سنت نبوی جو ہے نا جی وہ بھی خدا کے نزدیک یہ حکم سے قرآن کی ہے نبی اللہ رسول کا رسول اللہ کہہ رہتا ہے تو رسول کے مطابق پتہ ہی ہے کہ رسول نے وفات ہی پانی ہے یعنی بالکل ٹھیک ہے. بریلی میں پوچھا لیے یہاں فیصلے نہ کرایا کریں نا وہاں روزے نہیں پر جا کر کے جم گھٹا کیا کریں وہاں فیصلے کرائیں. جس وقت جاتے تھے جس وقت ان کی حکومت تھی شیوں کی حکومت تھی اس وقت کیوں نہیں فیصلے وہاں سے کرواتے تھے اور جب بریلیوں سے کیوں لکھوایا مسئلہ وہ رسول اللہ سے پوچھوا رہے تھے یار رسول اللہ یہ آپڑے آ گئے ہیں ان کا کچھ کرو. یہ آپ فیصلے نہیں کرتے جو فیصلہ غیروں کے پاس لے جاتا ہے وہ مسلمان ہے آگے آ رہا ہے مسئلہ ان کو کفر کفر میں لگتا ہے ابھی فرقی عید اللہ کے رسول دیکھو جی جب تک آپ زندہ رہے اور مسئلے بھی جو صاحب ہیں وہ مسئلے پوچھتے ہیں حضور سے زندگی میں حضر کرنے کا مسئلہ تیز آیا میں کہا بھائی ہم حضر کریں حضور بھی ہمارے اندر موجود ہم یوں حضر کریں بغیر پوچھیں گے ہم حضر سے پوچھیں گے اور کہیں گے اور کوئی مسئلے آ گئے ہیں نہیں انہوں نے کہا کہ حضر سے پوچھ کے کریں گے کہیں دم کیا اور چوٹ باتیں پڑھ کے انہوں نے بکریاں بول گئی اس کو تو کہنے لگے کہ یہ بکری بری ہیں کہ یہ تم کیوں لے آئے، یہ تو حرام ہے. انہوں نے بنوایا کہ کرو قرآن اگلا تھا تم بھی دیجیے، تمہیں کیا حرکت کی ہے؟ گھر نہیں گیا میں نے تو منگی ان سے ہم نہیں کہنے کہ جب تک چوری پاک نے پوچھا، پھر جا کے حضور سے پوچھا. اور پتنے کتنے مسائل ہیں، مشکان شریف حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں. میں نے ایک دم جمع کرنا شروع کیا، میں نے کہا یہ بنا دو، میں نے کہا تم کیوں کو جمع کروں؟ آپ کو حالات صحیح ہے، حالات صحیح ہے. بھائی اور قرآن ہوا تھا تم بھی دم جو ہے دم اور چیز ہے، دوا ہے تو جب دوا ہے دم ہے، اور ان کو عثمانی نہ بڑھنا. وہ آزاد والا تو شیر کو لگتا ہے شیر کون بھائی، یہ جو دم ہے نا دم کے لیے اجازت ہے، یہ حضور نے سب بھروایا. حضور نے اور بتایا کہ قرآن والا تھا تم بھی مگر شادی بنوا دیا ہوا ہر تمہ سفر تم بھی حرام ہے. حضور نے جو اجازت دے دی ہے، ہم تو حضور کے سردار سلام کو پکڑتے ہیں. حضور نے جب کہہ دیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے بالکل، تو پھر ہم حضور کی بات کہیں کہ حضور جی ادھر تو تم کہتے ہو قرآن والا تھا حضور پھر کہتے جائے تھے، یہ تم نے کیا الٹی باتیں کی؟ حضور کا اعتراض کرتے، حضور نے جو کہا میں نے وہ کر لوں گا، باقی سب حرام کیے جائے. حضرت کے شاخ پر آپ کو مال نہیں بالکل جائے رہے، پیسے لینے بھی جائے رہے بالکل. ہاں اس پر کوئی شرک ہو یا کمر کی باتیں ہوئی یا ان کی پکار ہو پھر حرام، قرآن شریف چاہتے ہو تو ٹھیک ہے. قرآن شریف کی ایسی کتابت کی انہوں نے پیسے نہیں لیے، قرآن بھی کہہ دی بھائی یہ مسلمون ہیں ان کے لیے اجازت ہے، یہ بھی حضور نے فرمایا ہے. وہ مسلمانہ کبھی سے جو آئے نا دیجیے، وہ مسلمان ہونے کے لیے آئے، وہ وفد محمد اسلام لے کے آئے، اسلام لینے کے لیے پہنچے، انہوں نے ہاں توحید سمجھی اور مسلمان ہو گئے، موبائل ہو گئے. اب کسی کے گلے میں تھے وہ تو ہی پہلے لٹکے ہوئے، انہوں نے کہا یہ پر پھیل کے شرک ہے، تو وہ جو لٹکے ہوئے تھے وہ اس میں قرآن لکھا ہوا تھا، اس نے وہ مشرکانہ باتیں لکھی ہوئی تھی نا. اس بات اردو نے کہا تمہاری چاہیے تمہاری شرک ہے. باقی رہا یہ کہ کوئی قرآن کی آج لکھ کر کے یا سورت فلک لکھ کر کے یا کوئی اردو پر ناز لکھ کر کے وہ اگر لٹکا دی جاوے تو یہ بھی شرک ہے. پھر قرآن پڑھنا بھی شرک ہوا، قرآن لکھنا بھی شرک ہوا، قرآن پاس رکھنا بھی شرک ہوا، قرآن کو یہاں جیب کے یہاں سینے کے لگانا بھی شرک ہوا، تو ساری شرک ہو. یہ کیا مصیبت ہے؟ خام خواہ غلط بات کسی نے کہہ دی تو تم نے وہی شروع کر دی. ہاں تھوڑا سر ایک پیسے لینے کی مرضی، ایسا ہزار روپئے لے لینے مطلب یہ ہے نا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ کبھی لٹکاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، اس کے دل انہوں نے یہ سمجھا، حالانکہ اس صحابی کا مطلب یہ نہیں تھا، صحابی کا یہ بھی ہے نا یہ تبھی مجھے اچھا کر دے گا، یہ نشے بن جائے گا، ٹھیک ہے نا. تبھی بھی اچھا نہیں کرنا تھا، اچھا کرنا ہے خدا نے کرنا ہے. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ انہوں جہلیت کے دور کی باتیں کر رہا ہے، یہ دلیل اچھا کرے گا، اس وقت انہوں نے یہ بات کہی. اور انہوں نے اس صحابی نے یہ بات کہی تھی وہ اس حقیقت سے نہیں کہی تھی، مارا وہ احتیاط تھی جو انہوں نے کہی ہے. دونوں صحابی اپنے اپنے مقام پر ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک صحابی نے تو کہا میں لگتا ہوں اس کے لیے دیکھ نہیں تھا کہ یہ دلیل میرے لیے شادی ہے، مگر دوسرے صحابی نے کہ اور وہ جو آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ شرک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کمی رکھے ہوئے تھے جن میں کسی آس پاس تھے، ایسا کیوں کہ اس وقت وہ بھی شرک تھے، شرک کرتے تھے، کبھی بھی مشرکانی انہوں نے لٹکائے تھے، یہ دلی کو قرآن حدیث لٹکائی تھی انہوں نے، اس وقت کل کو ان کو کہا یہ شرک ہے اس کو پڑے گا. یہ حضرت کو قرآن مجید کے سنانے پر رمضان شریف میں ہم جو کچھ دیتے ہیں کیا وہ جائز ہے؟ دیکھو جی قرآن شریف اس غرض کے لیے تم پڑھو کہ میں یہاں پر سناؤں گا تو مجھے کچھ پیسے ملیں گے, یہ ہے بات. پھر تو تمہوں کو لگا سمجھے نا جی, ایک جب جب تم تین ہے قرآن شریف سناتا ہے پیسے نہیں رہتا, نہیں رہتا پیسے. آپ کے دل میں خیال آ گیا بےچارا غریب آدمی مانگ کر تو ہے نہیں, یہ شرم کرتا ہے تو پیسے کیا کرنا جائے گا خراب ہے تو بھائی ہے اس کی خدمت کرنی ہے تو کسی نے ویسے خدمت کر دی اس کی, مگر قرآن ہم سنانے سے پہلے خدمت کر دی, یا قرآن جس کو سنا چکا اس کے بعد خدمت نہیں کی اس نے پسند نہیں کی. پھر کسی دن آیا وہ قرآن سنانے کے نہیں ہے, تو اس طرح خدمت کر لینا کوئی حل بھی کوئی نہیں ہے. دوسرے کے طور پر دے دیں مگر اس وقت نہ دے رہے, اس بات کے اس میں تو تشبہ آ جائے گا, ہم کہتا ہوں تشبہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں اس بات میں جان کو موقع پاتا اگلے بند اگلے بند دے اچھا جی ہاں فرض کون تم تو نبی اللہ یوم آخر بشرطے کہ تم اللہ اور روز آخر پر یقین رکھتے ہو, یہی طریقہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور انجام اعتبار کے لحاظ سے بھی اچھا ہے. سن کو بھی بات یہ میر کم کا لفظ جو ہے نا, میر کم کا لفظ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اولی الامر منکم, یہ رد ہو گیا ان لوگوں کا جنہوں نے اس آیت سے کسی غیر اسلامی حکومت کی اطاعت پر استدلال کیا ہے, جیسے مل رہی یا دوسرے لوگ. اطاعت تو مسلم امیر کی بھی اس وقت ہے کہ جس وقت اطاعت ہو اللہ کے ماتحت وہ چلے, اللہ کے حکم کے تحت چلے, رسول کے حکم کے خلاف ورزی نہ کرے اس وقت, ورنہ تو کوئی اطاعت ضروری نہیں. کیوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق, جہاں خدا کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جاتی. فردو ہے اللہ والرسول, پرویز کبھی رد ہو گیا, جب ماں قرآنی فیصلہ مانتا ہے حدیث رسول کو نہیں مانتا, اس کبھی رد ہو گیا تھا. اس شرکی کبھی رد ہو گیا جو رسول معصوم کے علاوہ ائمہ معصومین کا بھی وجود تسلیم کیے ہوئے ہیں اور ان کے حکموں کو ماننا ضروری سمجھتے ہیں. ہر امام وقت اپنی ساری بزرگی کے باوجود بہرحال جتنا بھی پوچھا کیوں نہ ہو وہ معصوم نہیں ہے, معصوم صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے. ٹھیک ہوگی بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الى الذين يظنون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. والى قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول والى المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله, ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو انا كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم ان يخرجوا من دياركم ما فعلوا الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. یہ اسی پہلے حکم کے ساتھ متعلق ہے بجر المنافقین. اب ادھر دوسری طرف دیکھو, ہم نے تو یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کی مانو اللہ کے رسول کی مانو, اور جو انہیں امر ہے تم میں سے صاحب حکم آ مسلمان عاقل بالغ اور عادل اور عالم ان کا حکم مانو. اس کے خلاف دوسری طرف دیکھو ان لوگوں کو ملا تھا نہیں بنوایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. زبانی دعوت یہ کرتے ہیں یزعمون زبانی دعوت تو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر اترا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اترا, یہ زبانی دعویٰ ہے. مگر عمل ان کا یہ, ان کی حالت کیا ہے, ان کی حالت یہ دیکھو, یرید انہیں یہ بہار کا منہ تھا ہوں وقت امیر ہوئے یا کروں گے. وہ لوگ کیا چاہیے ہیں, اپنے مقدمات کا فیصلہ شیطان سے کرواتا ہوں. وہ لوگ کیا چیزیں ہیں کہ اپنے مقدمات کا فیصلہ شیطان سے کروائیں. شیطان سے مراد یہاں تاغوت سے مراد ہے وہ شریر آدمی, جیسے شیطان شریر ہوتا ہے. کعب بن اشرف یہودی, یہ ایک لمبا چوڑا ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا. یہودی منافق ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. یہودی حضور غلام کی خدمت میں معاملہ لے جانا چاہتا تھا, تو حضور رشوت لے کے فیصلہ کرتے نا, کہ یہ سب کو پتا تھا یہودیوں کو اس بات کا علم تھا, صحیح فیصلہ کرتا ہے. جو منافق یہودی سے فیصلہ کرا جاتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ رشوت لے کر میرے حق میں فیصلہ کر دے گا. آخر دونوں کا اس پر اتفاق رائے ہوا کہ جب بھی حضور سے جا کر کے مشورہ کرائیں, کہانی بنی کائن جوہینا کے پاس جائیں. کوئی جو ہے نا قبیلہ ہے اس کے کاہن کے پاس جائیں گے, دونوں کا اتفاق ایسا ہو گیا. ایک تو شان حضور یہ ہے, دوسرا شان حضور یہ ہے, ابو برزہ اصل میں ایک کاہن تھا, یہود کے جھگڑوں کا فیصلہ کیا کرتا تھا. تو یہود کی تقریب میں کچھ مسلمان بھی اس کے پاس فیصلہ کرانے گئے تھے, دو شان حضور ہو گئے. ایک یہ کہتے ہیں کہ جسے منافق ایک تھا اور ایک یہودی, ان دونوں کا آپس میں جھگڑا تھا. یہودی نے منافق کو دعوت دی کہ فیصلہ حضور سے کروائے. منافق نے کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کروانے کی خواہش کی. یہودی کعب کے پاس جانے سے انکار کرنے لگا. مجبوراً منافق کو حضور کے پاس آنا پڑا. حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. جب دونوں باہر نکلے, منافق یہودی کو جمع کیا, کہا کہ چل عمر کے پاس. دونوں عمر کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہودی نے کہا کہ دیکھو جی, ایک پہلی بات میری سن لو, تمہارے محمد صاحب نے اس کے خلاف فیصلہ کیا ہے, مجھے ڈگری دے دی, مگر یہ پل آتی نہیں ہو تو تمہارا مسلمان ہی بن رہا ہے. آپ کے پاس لے آیا مجھے. حضرت عمر نے منافق سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ منافق نے کہا ہاں. حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو پھر, میں اندر جا کر ابھی اپنا آتا ہوں. جناب آپ نے گھر میں سے تلوار نکالی, منافق کو آپ نے قتل کر دیا, اور ہمارا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں, اس کا فیصلہ میرے سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ وہ چیز ہے. ایک چوتھا واقعہ بھی لکھا ہے علماء نے, چلو ہمیں شان رسول کی دن سے کچھ ہو رہا تھا, وہ سامنے آ جائے نا, پھر رعایت اچھی حال ہو جاتی ہے. وقت امیر وہ ایت بھول گئے, حالانکہ انہیں حکم یہ دیا جا چکا ہے خدا کی طرف سے کہ اس کا حکم نہ مانے تابوت کا. اب جب حضرت موجود ہے اور حضرت کے پاس فیصلہ کرنے والے مبکر عمر جیسی ہستیاں موجود ہیں, علماء ان سے فیصلہ کر, اب کہاں ان کے حکموں کے پاس اور ان منافقوں کے پاس جا کر کے فیصلے کرواتے ہو, ان قسموں کے پاس جا کے فیصلے کرواتے ہو. وہ یرید الشیطان یضلہم ضلالاً بعیدہ, یہ اصلی شیطانی حرکت ہے ساری. شیطان تو چاہتے ہی ہے تو ان کو گمراہ کر کے صحیح راستے سے دور لے جا ڈالے. اور یہ منافقوں کے حالت اب بتا رہے ہیں, وہ راسین الحمد تعالی و رام رسول. یہ منافقوں کا گروہ اتنا پلید ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے اور آؤ رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں سے فیصلہ کرواؤ. رائے تو منافقین ہے جو سدھ منان کا سلوتا, تو آپ ان منافقوں کو دیکھو گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے کتراتے ہیں, پہلو صحیح کرتے ہیں. جب ایسی بات ہے فقیر ویلا صاحب تم مصیبت میں ماں پر دمت آئی دی ہیں سم جاؤ کا یہ حلف نبی اللہ ان عرض نہ آئی احسان تو ہی کا. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ان کے بد اعمالی کی وجہ سے خدا کی طرف سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور جیسے کہ وہ مر گیا اس کو مارا گیا قتل کیا گیا. اس مجاہو کا پھر اس کے وارث ہوتا بھائی باپ دادے وغیرہ وہ آپ پہنچتے ہیں آپ کے پاس اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہتے ہیں جی خدا کی قسم ہمارا مطلب تو کچھ نہیں تھا اللہ احسان ہو تو نہیں کہا سوا بھلائی کے اور آپس میں میل ملاپ کے. ہمارا تو یہ مقصد تھا, یہ تو نہیں تھا کہ ہم کچھ آپ کا حکم نہیں مانتے, آپ کا حکم تو مانتے ہیں, صرف یہ تھا کہ چلو جی ہوگی کچھ ساتھ سارا بن جائے گا. خبیث ہو دیکھو اندر کچھ اور اوپر سے کیا کہہ رہے ہیں, یہ بالکل سب یہ واحیات بات ہے, غلط بات ہے ان کی. احسان ہے یعنی بھلائی آپس میں میل جول ہو جائے یعنی اور زیادہ ذرا بات پکی ہو جائے گی. پھر قبول کا حکم اور کہتے ہیں حضرت عمر نے بھی حکم دے دیا تھا کہ وہ اپنے ٹھیک ہو جائے گا, مگر یہ تو اس نے اللہ نے قتل ہی کر دیا بندے کو. یہ تو بڑی بات نہیں کی اس نے, ہمارا تو یہ مقصد نہیں تھا, ہمارا مقصد تو اتنا ہی تھا, ہمارا مقصد تو آپس میں بھلائی کرنی تھی, ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپس میں میل ملاپ ہو جائے. اللہ کہتا ہے بالکل غلط ہے, میں ان خبیثوں کی مدنیتوں کو جانتا ہوں, ان کے دل کی جو ہے نا گہرائیوں تک میں جانتا ہوں. ہاں خدا الذین یعلمون ما فی قلوبہم, ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ فساد بھرا ہوا ہے گند وہ خدا ہی کو خوب معلوم ہے, تمہارے سامنے کچھ بھی کہتے پھر نہیں ہے. اس واسطے ان پلیز مسلم منافقوں کے پیچھے نہ پڑو, جیسے کوشش کرو. ہمارا جنم کیا دیا کیوں نہیں دیں, مرتد ہو گیا پلیز نہ پڑی کی نافرمانی کر کے مسلم کو مارا جائے تو وہ کچھ لیتے دیتے ہیں. نام میں فارو ان کو کہا گیا کہ حق باتیں فرق کرنے والا یہ شخص ہے, بس ان کو نصیحت کرتے رہو, ان کو نصیحت کرتے رہو. وکل له فی انفسهم قولا بلیغا, ان سے ایسی گفتگو کیا کرو جو ان کے دل میں اثر کرنے والی ہو اور نفاق کے برے نتیجے ان کے ذہن میں بیٹھ جائیں, پتہ لگ جائے. تم کو بار نصیحت کرتے رہو, حضرت کا بار ہو سبحان اللہ, پھر محسن نہ ہو ویسے کوئی زندگی والا بھائی تو اس کی علیحدہ بات ہے. حضرت کی معصوم زبان سے جو بات نکلتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اثر کرتا ہے. پھر کا علاج کوئی نہیں. آگے فرماتے رسول آیا کہے کے لیے, ہم نے رسول بھیجا کہے کے لیے, فرما ارسل اللہ میں رسول اللہ علیہ کو آب اذن اللہ, پہلے بھی ہم جتنے رسول وہ بھیجتے رہے ہیں اور اب یہ ہمارا رسول اب آیا ہے, ہم رسول بھیجتے کہے کے لیے ہیں, ہم نے ہر رسول صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تک جتنا رسول بھی ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے وہ حکم خداوندی اس کی اطاعت کی جائے, یہ مقصد ہوتا ہے. تو اس کا کہا مانو, کس کی مانو, جو یہ کہے مانو, نہ مانے گا مرتد کافر کوئی مان. یہ جو اب آ کر کے کسرے کھاتے ہیں یا علیہ نبی اللہ ان حضرت اللہ احسان ہو تو کا, یہ کسرے کھانے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر یہ لوگ اسی وقت جبکہ تمہاری نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے تھے, والا موبائل بولتا ہوں, وہ اسی وقت آ جاتے تھے پاس یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والا علیہ صاحب وسلم اور آ کر کے اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرتے, یا اللہ ہماری غلطی ہو گئی ہے, ہم نے ان کو ان کی مخالفت کیا ہے, ہمارے سے غلطی ہو گئی, یا اللہ تو ہمارے پاس کا, یا رسول آپ بھی ہمارے پاس سے کر کے استغفار کرو, اللہ تعالیٰ ہماری غلطی معاف کرے. آپ بھی اللہ تعالیٰ سے بخشی طلب کرتے, واستغفر لهم الرسول, اور آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول بھی ان کے لیے معافی طلب کرتے, تو اللہ وجد اللہ تواب الرحیم, تو یہ لوگ ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے ہیں. لیکن انہوں نے کوئی حرکت نہیں دوسری کی, ٹھیک ہے نا. یہ زبانی ایمان کے مدعی دعوے دار شیطان کو حکم بنانے والے, قسم ہے آپ کے رب کی, آپ کے رب کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لا یؤمنون, یہ قطر مومن نہیں ہو سکتے, حتی یحکموا فیما شجر بینہم, جب تک وہ یہ اپنے تمام باہمی جگہوں میں صرف آپ ہی کو منصف نہ بنا لیں, اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. آپ کی نہ مانے تو میری یہ مسلمان ہی ہے. پھر منصف بھی مان لے, اس کے بعد جب فیصلہ کرے حضرت اس دن آپ بھی نہ چلائے گا. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. پھر جو فیصلہ آپ کر دیں خواہ ان کی مرضی کی خلاف ہی ہو, یعنی ان کی ویسے مرضی کی خلاف ہی ہو, مگر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دل سے, دل کے اندر سے گوانی اور تنگی بھی محسوس نہ کریں, پوری طرح آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیں جب وہ ہیں صحیح پکے مسلمان. یہ ذرا سے بھی آپ کے ان کے دلوں کے اندر کوئی تنگی اور گرانی محسوس نہ سمجھو کہ یہ مسلمان نہیں ہوتے, تب جا کر کے وہ مسلمان ہوں گے. یعنی آپ بھی بخشش مانگے خدا سے, حضور بھی ان کے حق میں بخشش مانگے. خود وقت تھا نا جی ان کی زندگی میں. آگے دیکھو اگر ابھی ہے تو دیکھیے بھی ابھی ہے کہ جب فیصلہ کرانا ہو حضور کے پاس جاؤ, جا کے فیصلہ کراؤ. بھائی مفتزار کو چلو قرآن کا کہہ رہا, ہم مفتزار کو نہیں کرتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا کہہ رہا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہتی ہے اللہ واسی رسول اللہ علیہ وسلم کو کہیں تنا آزاد ہو حسین مرد ہو اللہ رسول ہے نا حکم, یہ زندگی میں تھا کہ نہیں. اگر یہ چیز اب ہے تو وہ بھی تو اب ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ وہ حکم تو وفات کے بعد نہیں ہے, اب اوروں سے فیصلے کراؤ, اب اوروں سے فیصلے کراؤ, حضور سے نہ کراؤ. اور یہ حکم جو ہے یہ وفات کے بعد بھی ہے, اس کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ مرتضیٰ نہ مرتضیٰ کے لیے بڑے آ جائیں, ہم یہ کہتے ہیں قرآن کے یہ مطلب سمجھاؤ. یہاں تو حکم آپ آ رہا ہے, آپ مرتضیٰ کرو نہ گراؤ نا ہمارے اوپر. دور سے کیا ہے اوپر چلے جاؤ, اوپر والوں نے مخالفت کیا ہے جی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات ہے. بھلا ورب کلا مینا حتال حکم, مومن نہیں جب تک کہ وہ تجھے حکم نہ بنائے, تجھے فیصل نہ بنائے. تو اب جو فیصل حضور کو نہیں بناتے وہ کافر ہیں کہ نہیں؟ حضور جب موجود ہیں وہاں زندہ موجود ہے دنیا میں زندگی کے ساتھ, اب وہ وہاں فیصلہ نہیں لے جاتے, ان کو حکم نہیں بناتے. پھر لاجو مین کا اطلاق آیا, ان پر جانا آیا تو کافر ہے سب. اچھا جب حضور بہت ہوتا ہے اس کے بعد حضور سے کیا حکم ہے؟ حضور نے کہا کہ محمد حسین سے فیصلے کراؤ. یہاں خدا کیا کہتا ہے؟ وقت محمد رسول یہ وسیلہ کے ساتھ ہے ضلع وضاحت کرنا, سبحان اللہ. اس کا مطلب وہ ضلع بن گیا, یہ ضلع بنا جی. وہ تو یہ ہے کہ جیسے کہ وہاں کا پڑ گیا تھا استسقاء کے لیے دعا کرانے آیا ہے شخص, کہہ رہے ہم خطبہ پڑھ رہے تھے یا حضرت لال اللہ کا پڑ گیا ہے تو مر گئے, موشی مر گئے, ہم مر گئے, تاکہ مر گئے, دعا کرو. یہ زندہ شخص سے دعا کی کروانا یہ ثابت ہے, اور یہ جائز ہے, اب بھی جائز ہے زندہ شرط سے. جو کہ فوت ہو جائے اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا چکے تھے ان سے کسی سوادی میں جا کر کے کچھ درخواستیں کی, کچھ سوالات کیے, اور جب استقرار ہوا جب بھی حضرت کے پاس نہیں آئے بلکہ حضرت عباس کو لائے تھے جو زندہ تھے. سمجھے, زندگی کی حالت میں بھی دعا کروانا یہ اب بھی جائز ہے, اور یہ ہم اس بات کے قائل ہیں. وہاں جب ہو جائے سب کی اور اس کی قبر پر جا کے تو تم کہو جا حضرت کی ہمارے ہاتھ میں دعا کرو, یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ یہ کسی صحابی نے ایسا کیا؟ ہمارے ہاتھ میں فیصلے کرو, یہ حضرت ہمارا جھگڑا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی یہ لوگ فیصلے کرواتے ہیں یہاں کچہریوں میں, اور فیصلہ کرنے والے کرانے والے مدعی مدارے گواہ وغیرہ یہ سب کافر ہیں, جو کہ حضور کے پاس فیصلہ نہیں لے جاتے. خاص سعودی عرب ہے سب بےمان کافر, تو ہیں مصر ہیں اور مغربی لوگ ہیں, مصر کی لوگ ہیں, ہم پاکستانی ہیں, سب کا ہے. کیوں اس بات کو کر کے فیصلہ کرانے کے لیے حضور کے پاس نہیں لے جاتے, ہم دوسروں کے پاس فیصلہ لے جاتے ہیں؟ کیوں کہ یہ حکم ہو, پہلا حکم اگر زندگی اور موت دونوں میں ہے, یہ حکم ہی زندگی اور موت دونوں میں ہے نا, اس کی کیا تفصیل کہ وہ حکم تو تھا زندگی اور موت دونوں میں, اور یہ حکم صرف زندگی اثر کے ساتھ محسوس ہے. حضرت کیا فوٹو جانی بھی یہ حکم ہے, کیا وجہ کہ ایک ہی موقع پر دو حکم ہے, ایک حکم کو عام بنانا اور ایک حکم کو خاص بنانا. کس طریقے سے آپ اس کو خاص کرتے ہو اور کس طریقے سے اس کو عام کرتے ہیں, کوئی قریبا ہونا چاہیے کہ آپ قریبا پیش کریں. خائنوں کی جائے وہ خائنوں کی جائے کے لیے استاد ہاں وہ روایت پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے وہ بلا بالکل جھوٹ ہے. اس ہستی یہ بات پر یہ بہت بڑا برطانیہ غریب ہے اور بالکل وہ یہ بلال ہے, اگر یہ کیا ہے تو وہ نہیں جاتے بلال. آپ بلال کے حق میں اچھے نہیں, آپ بلال کو مجھے کہہ رہے ہیں اور بلال جو ہے وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو صحابی رسول اللہ سے کہ مشرق ہے وہ کون ہوگا؟ وہ صحابی رسول اللہ اور جو اس کا راوی ہے, اس کا راوی ہے وہ امر بن کیا نام ہے اس کا, راوی اس کے ذہن میں نہیں ہے, وہ ہے راوی, اس کا وہ کذاب ہے, وہ جھوٹا ہے. جب جھوٹا استعمال ہوا کہ ہمارے مذہب کے مدار کذاب راویوں پر ہے, جس روایت کا راوی بڑا زیادہ جھوٹ بولے گا نا وہ صحیح اور عقیدہ ہمارا عقیدہ وہی ہے, کیوں جی ہمارا مذہب اسلام نہیں ہے. بالکل جھوٹ بھی نہیں, صحیح نہیں, جنہوں نے کہا صحیح نہیں, جھوٹ اور موضوع من غلط ہے, صحیح نہ ہونا وہ چیز ہے, صحیح نہیں ختم ہوگی ہے. ہم کہتا ہے ہاں یہ کہتا ہے کہ صحابی رسول کو جنگلی کہا نہیں, میں نے کہا کہ وہ جنگلی تھا بلال یہ تھا, جنگلی تھا بلال یہ تھا, میں نے کہا کہ وہ جنگلی تھا بلال یہ تھا, وہ جنگلی تھا تو ایمان اگر ہو تو صحیح میرے پاس ہو سکتی, وہ تو جنگلی تھا تو ایمان تو مشرق تھا تو ایمان, اور وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی صحابی رسول اللہ ہے, یہ ایسی بات نہیں کر سکتے بھائی. مجھے آج کوئی اور پلیت تھا اس وقت بھی میں پلیت کہتا ہوں, اگر کوئی ہو بھی تو میرے فرق, اگر میرے فرق ہو بھی نہیں تو مگر یہ روایت من فرق ہے. حضرت بلال ابن حارث المدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول اللہ ہے, وہ پکے صحیح موہد تھے, ان میں صرف منہ تک نہیں پائی جاتی تھی. جو شخص عمر کے متعلق یہ بات کہتا ہے وہ پلے درجے کا جھوٹا اور بےمان ہے, اور وہ بلکہ شروع کے ساتھ ہے. آپ نے زندگی میں نہیں چاہیے نہ میں نے کوئی زندگی نہیں کیا, جب انہوں نے نام دیا تو میں نے اس کے متعلق کچھ اور مجھے ان کا یہ مجھے نکالا کام ہے. چنانچہ اس تجربہ جو ہے نا اس کام کا جو بتاوا اسلام کے روپ میں بند کر کے نکل رہا ہے ایسے اب تک کرنا مجھے اپنا کام ہے. بلا ہر وقت ہندو لگا رہے ہیں وہ شہری اور سنگا تھا اس کے لوگ مکان باندھ رہے ہیں تو ان کو سنوا کا ادا ہوا سنو تو آبا اقرام پر مکان باندھ کہتے ہیں شادی پر مکان باندھ لیے ایک دوسرے کردار آدمی کے پیچھے اس کے کہنے پر اور عام عطی اللہ واقع رسول وہی عمل میں نے یہ دیکھ دیا ہوگا ادھر یہ ہے کہ لا رب کا راجی بنتا حق میں کبھی ماشا کر دے گا تو درمیان مجھے آگے والا وہ نبی ظلم کا تم جاؤ کا فرق اللہ تو نبو رضو یہاں سے کہتے ہم ثابت کرتے ہیں اس بات کو کہ زندگی میں بھی آپ ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس بات کو کیونکہ یہاں حکم زندگی اور موت دونوں کو شامل ہے, ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ بات دونوں کو شامل ہے اس کے ساتھ پر یہ آیا کہ یہ حکم کیوں زندگی کے ساتھ مخصوص ہے, مرنے کے بعد کیوں نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے وہ حکم جو آیا پہلا رسول اللہ علیہ سین طرح آزاد ہوں گی شاید بھر جو اللہ علیہ رسول, یہ حکم زندگی تک کیوں ہے, زندگی کے بعد کیوں نہیں, زندگی کے بعد سنت رسول اللہ کو کیوں حکم بناتے ہو, تو حضور کے پاس کہیں جا کر کے فیصلہ لے جاتے ہیں حضرت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ زندگی کے بعد کی بات ہے, زندگی کے اندر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے جاؤ, جب فوت ہو جائے اس کے بعد فیصلہ حضور کے پاس نہیں لے جانا بلکہ جو سنت رسول کو لکھا ہے انہوں نے ایک روایت کی ہے اور روایت کا حوالہ آگے دے دیا ہے تو فلانے حضور کہا ہے نہیں انہوں نے حوالہ دے کر کے اپنا بات کرائی کر ان کا عقیدہ تو نہیں, میں ان کے متعلق ہوں ایسا مت عقیدہ نہیں, میں ان کو انہوں نے ایک حوالہ دے دیا ہے سالوں نے یہ لکھا ہے جس نے تو بتا دیا کہ فلانے یہ لکھا ہے جان چکی ان کا مطلب یہ نہیں بلکہ انہوں نے خود پتہ لکھا ہے جو بلال حالت میں نہیں جو تم قلم کی بات کرتے ہو تو ایسی بات کو انہوں نے صرف پتا بتا لو جو میں نے وہ لکھایا ہے لایا تھا وہ روایت کی ہے, بیٹی ہے پیاری بہت زیادہ پیاری بادی میں زیادہ پیاری ہوتی تھی وہاں تن کرتا ہے اور جب میں آج اس کی آپ کی قبر پر آ جاتی ہوں کاش آپ سنتے ہوتے تو میرا ہاتھ میں کیا کرتا آپ سنتے تو ہے نہیں آ رہے میری گاڑی سنتے آ رہے تو نہیں کیا کرتا اپنی پیاری بیٹی کو جواب نہیں دیا اس کے دل سے جواب نہیں دے رہا جب زندگی میں آپ ہو تو ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور حضرت ہوتے ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے حضرت پورا تو حاضر تو نہیں جائیں وہ جائیں گے اور حضرت بھی جانتے کرے جو سلام نظر جاتے ہوتے کیا کرتے اور یہ حضرت محمد بن باقی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ہمیں انہوں نے کسی کو دیکھا ان کے احترام میں جب سے بچے جل رہا ہوں وہ بچے اور نے کہا یہ کیا چل رہا ہے میں احترام کرتا ہوں ہم نے کہا کہ تم لوگ میرا حکم بھی احترام کر لیتے خدا تعالیٰ دعا کو جانے والا بتا دیتا ہے یہاں کیا حرکت کر رہا ہے آگے بات کر رہا ہے اسلام جیسی آسان شریعت کے اتباع میں ان کا یہ حال ہے اسلام جیسی آسان شریعت اس کے اتباع میں ان کا یہ حال ہے تو اگر بنی اسرائیل کی طرح ہم ان پر یہ حکم جاری کرتے تو تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا یہ حکم دیتے کہ اپنے وطنوں سے نکل جاؤ تو ما والو ہو الا قلیل منہم سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے کوئی بھی حرکت ایسا نہ کرتا ان کی حالت میں بتا رہا ہوں ایسے بچے کہا ہے اللہ اگر یہ لوگ ہماری اس آسان شریعت پر عمل کیا کرتے جس میں انہیں انہی کی اپنی خیر خائی ہے تو یہ انہیں کے حق میں بہتر ہوتا اور دین و ایمان کو زیادہ مضبوط اور خود کا کرنے کا موجب ہوتا جب یہ ایسا کرتے تو ہم ان کو اپنی طرف سے بڑا ثواب دیتے والا ہدے نہ مستقیمہ ضرور ہم ان کو صحیح راہ پر چلاتے یہ تمہیں دنیا میں پھیلے ان کے حق میں بہتر ہوتا ان کا دین ایمان مضبوط ہوتا اور ان کا کرنے کا موجب بنتا یہ ہے وہ ہے اور کیا کہ مستقیم ہاں اور خدا کے رکھتا بڑا سباب ان کو دیتا دنیا کے لحاظ سے اور آخرت میں آخرت کے متعلق فرمایا ہمارا قصور ہے مستقل آخرت کے متعلق فرمایا تو ہمارا یہ قصور ہے وہ حضور کی چاہے تک اس عمر میں جو آگے سوال یہ نکل گیا نکل ہمارا اصول ہے رمنگ کے علاوہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ دین رحم اللہ علیہ نبی جین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ و کفا باللہ علیما ایسے لوگ عادت میں ان مقبول بندوں کے ساتھ ہوں گے جو کہ وہ ہماری شریعت پر عمل کرتے ہیں. ہاں ایسے لوگ عادت میں ان مقبول بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑے بڑے احسانات کیے, سمجھے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے کام آنے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے مقبول بندوں کے ساتھ جن پر ہمارے بڑے بڑے احسانات ہوئے ہیں. وہ کون سے ہیں احسانات؟ نبی جی, صدیقین, شہداء اور دوسرے نیک بندے. دیکھو نا یہ لوگ کیا اچھے ساتھی ہیں, ان سے بڑے بھی ساتھی ہو سکتے ہیں, کیا اچھے ساتھی. یہ حضرت جو ہے نا یہ بڑے ساتھی ہے. فضل من اللہ, مگر ایسے لوگوں کی رفاقت ایسی بزرگی ہے جو ماں خدا کے فضل سے ہی نصیب ہوتی ہے. خدا جس پر فضل کرتے ہیں اور اللہ ہی جان, اللہ ہی کا جاننا بس کرتا ہے کہ اس کے فضل میں سے کس کو کتنے کا استحقاق ہے, اللہ جانتا ہے. اس واقعے کر کے اپنے آپ کو صحیح کرو, اپنی اصلاح کر لو, خدا کا خیال رکھو, میرے جسامیہ کا خیال رکھو, تو جیسے جیسے میں کہتا جا رہا ہوں اس کے مطابق عمل کرتے چل جاؤ. خدا رسول کے حکم کے خلاف نہ کرنا, اور رسول ہمیں بھیجے ہی اس واقعے کر کے کس کا کام آنا جائے, اس واقعے کی ہر بات مانے جاؤ, کسی کا انکار نہ کرو, رد نہ کرو, اس کو سب پکے مسلمان ہو جاؤ گے اور جنت میں ان کی دفاع کر تمہیں نصیب ہوگی. وہ دے دے گا. یہ پہلا حکم تھا جو ختم ہوا. وہ کیا حکم تھا؟ اپنی اپنی امانتیں جن جن کی ہیں ان کی پوری ادا کر دو, فیصلہ جو ہے وہ شریعت کو حکم کے مطابق کرو, اس کی صورت کی حد نہیں کرتا. اب دوسرا قانون آیا, یا یہاں کو ہم ضرور بات نہ ہم ضرور جمع وہیں ہم تم لگ رہے وقت قرآن تو ہم دوسرا حکم ہوگی آکام سلطانی جا, اے مومنو جہاد کے وقت اپنی حفاظت کے ذرائع اختیار کرو. جب ان کمینوں کے ساتھ جہاد کرنا پڑ جائے تو فوج اپنی حفاظت کے ذرائع اختیار کرو, اپنے بچاؤ کا سامان لے لو, پھر جیسا موقع ہو نکلو جہاد کے لیے. چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بن کے نکلو یا نکلو سب اکٹھے ہو کر کے. بہرحال جہاد کے لیے نکلنا ضروری ہے اور حفاظت کے ذرائع اختیار کرو. یہ نہیں کہ نہتے ہو کر کے اللہ پر توکل کر لو, اور یہ سامان لینا اللہ کے توکل کے منافی نہیں ہے. یہ تجارت کرنا یہ اللہ کے توکل کے منافی نہیں ہے. اللہ دیتا ہے ویسے تجھے خدا پر توکل نہیں ہے, کیوں کسان کھول لیے تمہیں ایسے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں. خاص کر کے جو بےچارے میں نے تمہیں جماعت اللہ سے کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جو لوگ تو آگے دے دیتے ہیں اپنی بیوی کو. اللہ کے توکل پر ہم خدا کے راستے میں نکلے ہیں. وہ علماء تمہیں جماعت کی ایسا نہیں کہتے, وہ علماء کو ہم کا بدنام کرتے ہیں. میں نے بےچارے جن کو سمجھ آ گئی بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی. ہاں شکوا بیان فرماتے ہیں. میرا حکم تو یہ ہے کہ جہاد